da, ova kartologija treba. Da. Dora, imaju ovo Kanyo Erzsébet. Ovo je na Kanyo Erzsébet tuje, ne? Kanyo Erzsébetet, hogy bevitték tegnap este a Szatke, és akkor átrakták kardológiára. Nekem azt mondták. Nem halt még meg. Ja, akkor azt kell, a kardológia kellett volna. Aha, jó. Na, jó szavás. Yeah.